Nem volt. Nem volt. Nem. Most már. Nem kell valami más, valami. Már lejártam. Ó, putra! Rúdában meg az ideálba voltam. Holnap lesz 7 óra, akkor fogja a másik folytos. És erősíti az anyaországot is. Jóval majd az új magyarok számítanak. Jóval majd az új magyarok számítanak. Jóval majd az 100 eurót még én kaptok. Nem támogatok. Na lehet jelentő, de sem. Második víz megcsapolás. Mit kéz megcsapolni már? Hát egyre egy szeriában. Viszkült a szeriában. Szalra lisztet kivinni. Rálam messze ne lehet. Népre pedig nem akarja megjelenni magát, akkor azt az országot is bombai azok módra reggeli órákban, hát kihelyezi a bombát egy ilyen. Sárkányfűre van szükség. A sárkányfüvet magyar honvédségnek hívják, amelyet megerősítik. Na, helyes. Na, sziasztok! Thank you. Ma jó? Ne, prošlo je. Imaš samo ovaj. Azt? Néztem a vonat, tehát látok folytik. Nem volt a látom, hogy az autó most a mentál kiment a kaszentért. 8 óra kérdés van a kapon, tényleg születtem menni. Ha már most volt ott az autó. Mi a fiamat, bajd meg, hogy vigyázhatnál. Mit törtem le? Itt van a kis cicsomomat. Opa, egy darab. Hát neki mész direktbe. Nem mentem neki, hogy ment? Hát dehogy nem, hát itt van nézd, még ott a cicsó most lett ennek. Szegény kis cicsó, sajnálom. Sajnálhatod, van másik rajta még. Ha majd lesz. Még másik nincsen. Most fogtad, azt neki menj kidiregben. Az egy darab citrom volt. Hol volt? Ha? Ez a az ideálva, meg a ródába is. Most pakoltál? Kamion ment arra. Kutya! Kutya! Kutya! Ez egy kis citrom. Én te azt itt! Te ki kezdeni a kulancsot. úgyis mindig később csavarok a menüt, de akkor mindig azt a később. Ha? Nem akartam valami szar. Mi nyerti? Mit nyerti? Nem játékba vettél elég szállt, nem. Semmi. Vártam. Jettem. Pénteken kaptál volna valami szart, nem néztem meg. De azt hiszem, hogy a szerződéssel csomagot, amit hallott a 1700 adás. Elmentek a vipre, és akkor 300 ára minden. Egymáshoz egy billet a kulátnak beszélget. Jó, ha már egy csipogja annyira. Nem bátott senki, látott, hogy nem bát. Jó, azt látott, hogy az egy nem mész ki dolgozni? Most még van. Hát a süt a nap, aztán még már sötét van. Szemetet összekülekítik, én mindig is kapodjak vele. Úgy sem is fapárulni. És ugyan egy. Miért valahogy kapálni valahogy hűvösebb van? Nincsen hűvös van. Thank you. meg hát összeszednéd ez a sok hülyes dolgaidat. Ha csak kettel vagy, de mindig egy lehetséget tartasz. Menj össze a pokolba! Minden lesz. Thank you. én is. Itt vannak az újságok, amiket hoztam. Hoztam jó sok újságot már. Lejártak már. Mi volna? Mit hiszi? Holnap mész árulni? De mi lehet mész? De nézd meg, mit csináltál lábaddal. Összebaszod a megyek oda fogni. Betegények is kellene. Megyek én, és mindjárt megyek. Fizetni a számlákat is. De te nekem holnap egy hama kell menni 7 órakor. Tessék? Egy hama kell menni hónap, a palata tegnap biztos kell 3 darab fagyika. Most jó holnap mész, vagy már? Holnap is megyek. Hogy már most menjek? Hát, hogyha van fagylajt, akkor nem kell oda visszaszart, de akkor egyszerűen gyöltött padot, ott megy. Holnap, ne? De a gomelyszosat gondoltam benne nekik. Gomelyszosat veszek 3-at, nekik egy ideig elég lesz. Veszek 3-at, akkor egy ideig elég lesz nekük. De az nem annyira jó, mint a maszú. Egy untig elég a gomex. Mi jó, de nem tudom, annyit akarnak a valatakáig. Ha van ez. Ezt a testet kellene megnéznem akkor. Trókos, meleg van kint. Egy só lábbá? Rendelek, azt is megnézem. Vaj, nap lesz rendelve is. Ezre minden meg lesz. Meg fog lenni. És... Itt a bászak rendbe. Még se vált itt a zabáját. Ilyen zabál, abszolút. Mi csinál? Pakolok össze. Kurva macska beért, de azt jabálnak. Ennek jabálgasok már mecskénbe. Vesz vissza. Ordi bász csak. A trópusi meleg van már. Na? Hoz a fülemet. Hát, aminek kiabálsz rá. Következik a hallásomat. Elvesz már. Szerintem menjek el már a 1-2 gyorsan, 4-9-kor, hogy mindenki legyen. Mit tudom, mennyi vagy, húnap mennyi. Mindenki. De te holnap lehet, hogy elviszik a nigolajét. Egy nap már háromszor megyek ugyanoda már. De láttam, hogy ment a mérkártos kamion ott volt, és felkezdtek pakolni, lehet, hogy kapnak. Lehet, hogy kapni, kaptak már. Megbe pakoltak. Tudlak, hogy ez szépen szétszedett. Jó karton. Hát milyen jó karton? Látod. Szóval megy, tettem meg. Na, nem őrzni meg a papírokat. Bata, nem is. Kiabálom a filmbe.